Na, folytatjuk akkor a János evangéliumát, amit ilyenkor vasárnap szoktunk tenni. Ha nálad van a Biblia, és bátorítanak, hogy hozd magaddal a Bibliádat, akkor a János evangéliumának a 3. fejezetéhez lapozz velem. Az előző fejezetben láttuk azt, amikor Jézus megtisztítja a templomot, aztán az első fejezetben pedig megnéztük még a második fejezetben volt, ugye, amikor Jézus a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatja. És az elmúlt órán láttuk azt, hogy Jézus bemegy a templomba, és kiűzi az árusokat. És minden bizonnyal ez a cselekedete Jézusnak, ez nagy port kavarhatott fel. Azt gondolom, hogy úgy összesúgtak az emberek, hogy hú, hallottátok? Ja, Jeruzsálem rádió biztos beindult, és akkor az emberek adták át egymásnak a kulcsot, főleg esetleg az idősebb generáció, amit nem az asszonyok, tudod, hogy mi történt, és akkor mondták a pletyiket, hogy mi történt, mit csinált. Még lehet, hogy egy kicsit hozzá is tettek a történethez. Tudom, Jézus még verekedett is, vagy nem tudom, tehát el tudom képzelni, hogy így kicsit kiszínezték a történetet. De hát minden bizony, hogy mindenki hallott erről, mindenki valamilyen információval rendelkezett. És azt gondolom, hogy itt majd ugye látjuk Nikodémust, ahogy elmegy Jézushoz, és valószínűleg, hogy ez lehetett az egyik oka, amiért Nikodémus felkeresi őt. Menjünk, és akkor olvassuk az első két verset a 3. fejezetben. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Tehát Nikodémusról tudjuk, hogy a zsidóknak az egyik vezetője, és biztos, hogy nagy tiszteletben állt, tudjuk, hogy a nagy tanácsnak a tagja volt, mindenki tisztelte, mindenki felnézett rá, egy tanító volt. Nagy tekintéllyel rendelkezhetett, valószínűleg, hogy nagyon sokan ismerték, nagy befolyással bírt. Látjuk, hogy az éjszaka folyamán felkeres Jézust. Ez egy kicsit furcsa lehet, hogy ugye éjjel megy Jézushoz. Hát ha lehet, akkor majd, ha jöttök hozzánk, akkor ne éjszaka tegyétek, akkor ugye minden jó érzésű ember azért aludna. De itt azért kicsit más ezek a szokások, máshogy éltek ott az emberek. Valószínűleg ezeket az éjszakákat azért kihasználták, vagy felhasználták arra az emberek, hogy hűvösebb volt az idő, kimentek a háztetőre, vagy az erkélyre, kis éjszakai szellő lengedezett, és ugye akkor lehet, hogy akkor élték az ilyen közösségi időket, vagy volt rá alkalmas idő, hogy beszélgessenek. De ugyanakkor meg benne lehetett az is a pakliban, hogy bizony Nikodémus nem szerette volna azt, hogyha az emberek ezt látják, vagy ezt felismerik őt, vagy megtudják, hogy Jézussal találkozik, és ő nála tölti az éjszakát, vagy ő vele beszélget, és ő vele van közösségben. Ami nekem nagyon tetszik Nikodémusban, és majd látjuk Nikodémusnak az állapotát, és valószínűleg egy nagyon jó, egy istenkereső szíve volt, de nekem nagyon tetszik maga az, hogy úgy van egy alázat benne, van egy ilyen nyitottság mindarra, amit így Jézus tett, és aki maga Jézus. És ugye mesternek szólítja őt, tehát ugye elismeri, hogy Jézus nem egy hétköznapi ember. Tudja, hogy Istentől jött tanító. És ugye látjuk, hogy van benne egy ilyen kétkedés, és ahogy majd megyünk tovább a részben, akkor látjuk, hogy vannak kérdései, nem mindig meri feltenni azokat a kérdéseket, de Jézus tudja, ismeri ezeket a kérdéseket, és majd válaszol neki, anélkül is, hogy feltenni ezeket a kérdéseket. És nagyon tetszik, hogy nem az a tucat ember volt Nikodémus, mint talán a legtöbb vallási vezető, hogy csak legyint egyet Jézusra, és elfordul tőle, hanem megy, felkeresi, és beszélget vele. Ugye a legtöbb vallási vezetőben, vagy a legtöbb zsidó emberben azt látjuk az igében, hogy ragaszkodnak a maguk szokásaihoz, a maguk elképzeléseihez, a maguk kis Isten képéhez. És ami nekem eszembe jutott erről a helyzetről, hogy Isten ments, hogy bármikor is olyanokká váljunk, mint ezek az emberek. Hogy beleragadunk a magunk kis elképzeléseibe, a magunk kis világunkba, a magunk kis Isten képébe, és bezárjuk mind magunkat, mind pedig Istent egy dobozba, valaki kisebbe, valaki nagyobba, és azt mondjuk, hogy ilyen, ez vagyok én, ezek az én határaim, az én korlátaim, ez az én Istenem, ő neki ezek a korlátai, vagy ezek a határai, ő így munkálkodik, ő ezt teheti meg, és aztán ennyi. És az a legnagyobb baj, amikor az a kisebb baj, amikor magunkat zárjuk be így korlátok közé, de a legnagyobb baj az, amikor Istenről gondolkodunk így. És nagyon tetszik nekem az, hogy Nikodémusban megvolt ez a nyitottság, hogy mi van, ha Isten többet akar? Mi van, ha Isten másképp munkálkodik? Mi van, ha van valaki, aki hoz nekünk egy üzenetet őtőle? És megvolt benne ez a nyitottság. Mi van, ha Isten nem csak így munkálkodik? Mi van, hogyha valami új munkát kezd, másfelé nyit, és máshogyan fog munkálkodni? És azt hiszem, ezt nekünk újból és újból ugye fejünkbe kell verni, és emlékeztetni magunkat, hogy ne tegyük Istent a dobozba, és ne zárjuk határok közé. Olyan sokszor lepődtem már meg én is, és olyan sokszor kellett így rácsodálkoznom, hogy ja, Isten így is tud munkálkodni. Hogy ja, Isten másféleképpen is tud. Ugye mi megszokunk egyfajta módot, egyfajta olyan variációkat, ahogy Isten munkálkodik az életünkben. Ahogy járunk ő vele, ahogy kapcsolatban vagyunk ő vele, ahogy folyik a mi életünk, a mi szolgálatunk, a gyülekezetben járásunk, meg stb. És benne vagyunk, nem tudom, x ideje, éve, két éve, öt éve, tíz éve, húsz éve, kihány éve, és aztán megyünk abban, és azt gondoljuk, hogy hát ez csak így történhet, és másképp nem is. És aztán Isten jön, és meg akarja változtatni. Ki akar ebből mozdítani? Meg akarja változtatni akár a szokásainkat, akár a módokat, ahogy közeledünk Isten felé. És én arra bátorítalak, hogy legyen benned mindig egy nyitottság Isten felé. Hogy amikor ő munkálkodik, amikor ő indít valamire, vagy ő nyit valamire ajtót, akkor legyél arra nyitott is, és légy ilyen rugalmas. Van egy tanító, mindig ezt mondta, hogy boldogok a rugalmasok, mert ők nem töretnek el. És ez annyira igaz, hogy fontos, hogy legyen bennünk ez a rugalmasság, hogy tudjuk engedni Istennek, hogy ő munkálkodjon bennünk, és hogy ő megmutassa magát. Ő egy örökkévaló, egy mindenható Isten. Még itt vagyunk, és az örökkévalóság is kevés lesz ahhoz, hogy megismerjük őt. Az ő erejét, az ő lényét, az ő szellemét, őt magát. És saját magunkat fosztjuk meg, és Nikodémus is azt gondolom, hogy saját magát fosztotta volna meg olyan nagy áldásoktól, amit Isten hiszem, hogy tartogat nekünk, és oda akar adni nekünk. Én magam is sajnos tudom, hogy képes vagyok ebben a hibába beleesni, hogy nem, mi a Golgotában így csináljuk. És akkor többi más nem érnek el. De hadd legyünk nyitottak arra, hogy Isten hogyan munkálkodik. És nézzük tovább. a harmadik verstől. És azért is fontos, mert majd látjuk itt Nikodémussal, hogy a legfontosabb, a legéletbe vágóbb dolgot mondta el Nikodémusnak Jézus. És persze, mi mondhatjuk, mi már tudjuk. Hiszen megtértünk, tudjuk az igazságot. De én akkor persze Isten nem fog mondani az üdvösségünkkel kapcsolatban esetleg dolgokat, mert azt már egyszer elmondta, és azon nem változtat. De az életünkbe beleszólhat, az életünkön változtathat. És akár hatalmas és tényleg nagy változásokat hozhat. Másfele vihet minket, hogyha megvan bennünk ez a nyitottság. És lássuk itt Nikodémusnál is, hogy az élete legfontosabb beszélgetése ez. A legmeghatározóbb dolog az, ami történik ő vele. És talán az Istennel való járásunkban is történhet ilyen, hogy ez egy nagyon meghatározó pillanat lesz. Egy nagyon megváltoztathatja az életünket. Csak azért, mert van bennünk ez a nyitottság ő felé. Na akkor nézzük a harmadik verset. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néked. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Itt van az, amiről már az elején kicsit beszéltem, hogy Nikodémusnak vannak kérdései, de talán ő sem meri feltenni. Talán te is voltál már így, amikor valakitől valamit meg akarsz kérdezni, és hát olyan kellemetlen, olyan ciki, meg és hogy fogja venni félre, érti, nem érti félre. De olyan jó lenne megkérdezni, olyan jó lenne tisztázni ezeket a dolgokat, és itt van Nikodémus is, és biztos, hogy ő is szeretné ezt így letisztázni Istennel, hogy akkor ez most hogy is van, meg mi is ez. És milyen jó fel Jézus, igaz? Jön és válaszol a kérdésére. Anélkül, hogy elhangzott volna ez a kérdés, hogy elmondta volna Nikodémus, hogy mire is kíváncsi. És ebből a válaszból, ugye tudjuk, hogy mi lett volna a kérdés, látjuk, hogy Nikodémusban megvan ez a vágy Isten felé, az ő országa felé. Ő kereste. Ő bennem megvolt az a őszinteség, vagy az a nyitottság, hogy ő többet akart Istenből. Ő ugye nem elégedett meg azzal, amiben ő volt, ezzel a vallásos rendszerrel. És érezte, hogy talán mindaz, amiben ő most van, az nem az a hely, ahol Isten akarta őt látni. És érezte, hogy nincs rendjén így az élete, hogy nincs kibékülve Istennel, hogy nincs ott, ahol ő szeretne lenni. És ugye Jézus erről beszél itt neki, hogy bizony-bizony, mondom néked, hogy ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. Tehát ugye az újonnan születésről. És amikor azt olvasod a Bibliában, hogy Jézus így kezdi a válaszát, hogy bizony-bizony, ami azt jelenti, hogy ámen, ámen, vagy úgy van, akkor abban biztos lehet, hogy az ott valami nagyon-nagyon fontos. Hogy azért mondja ezt Jézus, hogy felkeltse az embereknek a figyelmét. Hogy figyelj, most amit elhangzik, ami most jön, amit hallani fogsz, az nagyon-nagyon fontos. És hát tudjuk, hogy ez a legfontosabb az életünkben, az újjászületés. Tudjuk, hogy enélkül nincsen örök életünk. Enélkül nincs kapcsolatunk Istennel. Ugye itt kezdődik az újonnan születésnél a közösség, a helyreállás Istennel. És ugye valójában Nikodémusnak ezt mondja Isten, Jézus, hogy az üdvösséged az nem szerezhető meg a vallásos életeddel, az eredményeiddel, vagy a tiszta életeddel, vagy az erkölcsös életeddel, azzal, hogy te milyen erényes vagy, milyen kiváltságaid vannak. Vagy a törvénynek a betartása, a jó cselekedeteiddel, te nem fogsz megigazulni, nem leszel megváltva, nem tudod magadat megváltani. És hogyha itt vagy péntekenként, de ha nem is vagy itt, én nagyon bátorítalak, hogy az interneten hallgass meg a bibliaórákat, mert éppen ugye ezt tanulmányozzuk, és már pont benne vagyunk a legjobb részekben, amikor Pál erről beszél a rómaiaknak, hogy hitáltal van, egyedül hitáltal van üdvössége az embereknek, és fantasztikus bizonyítékokat szerez az Ószövetségből. megdönthetetlen bizonyítékokat mutat az embereknek. Felhozza Ábrahámot példának, hogy ő is ugye hitáltal üdvözült. A törvény, a körülmetélkedés előtt már Isten őt hit által igaznak fogadta. Ugye annak előtt, amikor még lett volna a törvény, az előtt, hogy Isten adta volna a körülmetélkedés jelét, már akkor Isten őt elfogadta azért, mert Ábrahám hitt. És ugye itt is Jézus erre bátorítja Nikodémust valójában, hogy újonnan kell születned. És majd ugye megyünk tovább, és majd Jézus elmondja, hogy ugye mibe kell hinni, de ez a szükséges, ez a fontos, hogy ez az újonnan születés megtörténjen. Tehát itt az újonnan születés, és majd látjuk később, és látjuk tovább, hogyha tovább megyünk a következő versekben, látjuk, hogy ugye itt kezdődik majd az életünk, hogy innen indul, ide, de el kell ezt kezdenünk, vissza kell mennünk ezekhez az alapokhoz. Majd látjuk, hogy miről is van itt szó, hogy miért lényeges ez. Mert ugye valójában az embernek a lelke az, ami meghalt, ami ott a bűnbeesés miatt ugye eltűnt az emberből. És ezért fel kell ezt támasztani, vagy onnan meg kell születnie újból. És ugye ez az, amiről itt Jézus beszél. De menjünk tovább, és olvassuk a 4-es és az 5-ös verset. Nikodémus ezt kérdezte tőlem, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet-e anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Tehát ugye ez a kezdet, amiről itt Jézus beszél, ez az új kezdet, ez nem egy újra egy fizikai születés. Hiszen mindjárt tudjuk, hogy ez nem történhet meg. És ugye Nikodémusnak ez teljesen új volt, ez teljesen ilyen meghökkentő volt, hogy most miről beszélsz? Ezt egyszerűen nem értem. Hogyan születhetnék én újra? Hiszen nem mehetek vissza az anyám méhébe, ez lehetetlen. Akkor miről beszélsz? Akkor mire gondolsz? És látnunk kell, hogy fel kell ismernünk, ugye nekünk kell ebben már nehezebb belegondolnunk. De ők ugye nem látták a hiányosságukat. Nem látták a problémájukat. És ugye ma is milyen sok ember, és talán mi is beesetünk ebbe a hibába, hogy milyen sok ember nem látja a szükségét a megtérésre, az újonnan születésre. Mert megvan a maga kis vallásos élete, a maga kis vallásos rendszere, eljár templomba, gyülekezetbe, bárhová, éli a kis életét, de valójában ugye, amikor arról beszél neki valaki, hogy neked meg kell térned, neked újonnan kell születned, neked kell hozni egy döntést Jézus mellett, akkor ugye nem értik, mert azért is, mert ugye halottak, lelkileg halottak. És ahogy Nikodémus és a többi zsidó, ugye a messiásról egy hamis elképzelésük volt, egy rossz elképzelésük. Várták a rómaiaktól való megszabadulást, várták, hogy jön majd az a király, aki kiűzi őket, kiűzi a rómaiakat, és újból Izrael egy független, szabad ország lesz. Ugye csak így gondolkodtak. Csak ez volt az ő fejükben. De ugye itt lelki értelemről van szó, itt lelki dolgokról van szó. Ugye a lélekben kell újjászületni, ez egy lelki dolog. És ahogy mondtam előbb is, hogy a lélekben az ember halott, és ameddig nem történik meg ez az újjászületés, amíg nem történik ez meg, addig nincs közössége Istennel. Ugye ez az, ami ott megszűnt Ádámnak és Évának. Ugye ez az, amikor ők ugye halandókká váltak. És Isten kiűzte őket az Édenkertből. Ugye ezt az állapotot, ugye ezt a kapcsolatot akarja Jézus helyreállítani. De ehhez kell, ugye, ez a megtérés, kell ez a odafordulás ő hozzá, hogy kérni, hogy Uram, akkor gyere az én életembe, gyere, változtass meg engem, gyere is, és akkor szűj újjá, adj egy új életet nekem. Menjünk tovább, és olvassuk a 6. és a 7. verset. Ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondom neked, újonnan kell születnetek. És ez egy nagyon fontos dolgokat mond itt Jézus. Ő azt mondja, hogy ami test, az test marad. Ami lélek, az lélek. Tehát itt nem lehet ugye összekeverni. A testből nem lesz majd lélek. A testi dolgok nem tudják megoldani a problémát. A testből végzett ilyen istentisztelet, vagy próbálkozás, vagy közeledés Isten felé, az igazából erőtlen, az gyenge, és képtelen, hogy az helyrehozza a kapcsolatunkat Istennel. Egyszerűen ez lehetetlen, hogy ez megtörténjen. Nem tudunk, mert test vagyunk. A testből egyszerűen nem lesz lélek. És ezért fontos, hogy ezt megértsük, hogy mindeket ilyen lelki dolgok. És az ember ezt maga nem tudja kimunkálni. Én nem tudok a lelkemnek életet adni. Én nem tudom ezt valahogy így felgerjeszteni. Nem tudjuk egymásnak ezt megadni. Ez csak ugye Istentől jöhet. És ugye kell egy új kezdet, kell egy újjászületés. Újra kell kezdeni. Az életünket ugye nem lehet így kijavítani. Tehát eddig volt valami, és onnantól azt mondja Jézus, hogy egy új kezdetet, egy új életet adok. Új kezdet kezdődik az életedben. Minden újra kezdődik. És talán lehet, hogy te is voltál úgy, hogyha dolgoztál már valamivel, vagy csak elképzelsz mondjuk valamiféle mestert, aki készít vagy alkot valamit, és azt mondja, hogy itt ez a darab, de ebből már sem nem tudok mit csinálni, ez el lett rontva, ez hibás. És megpróbálja helyrehozni, megpróbálhatná helyrehozni, de látja, hogy ez lehetetlen, hogy ez képtelenség. És ugye ezért egy újat készít. Hogyha például Isten mentő összetörném az autót, és akkor totál káros lenne, elviszem az autószerelőhöz, ugye a karosszéria mesterhez, és azt mondja, hogy hát, inkább csináljunk egy újat, vegyél egy újat, mert ebből már nem lehet ezt kijavítani, nem lehet ezt helyrehozni. És ugye az ember pontosan ugyanígy van, hogy oda kell mennünk Istenhez, és azt mondja, hogy Uram, adj egy újat, mert ezt a régit, ezt már nem lehet helyrehozni, ezt már nem lehet kijavítani. Ugye ezért van, hogy újjászületünk, és kezdődik előről. Persze, ugye itt vagyunk ebben a testben, de a lélek szerint újból gyermekek leszünk. És ezt írja is az ige, és tudjuk, hogy ugye írja is, nem a korintusi levélben, hogy ugye a csecsemőknek, a gyermekeknek ugye tejre van szüksége, és ugye Isten felnevel minket a nagykorúságra. És újból lelkileg ilyen bébikként születünk újra. És itt vagyunk újból, és Isten elkezdi a munkát, elkezd felépíteni minket. És ezért ugye ezért sokan ugye rosszul közelednek Istenhez. Mert azt gondolják, hogy ők majd így ebből a testből ezt megtehetik, ebből a testi erőfeszítésből, a testi próbálkozásból képesek erre. Fölkapcsoltok ott a villanyt? Másik közös. Köszönöm. De ez nem történhet meg, egyszerűen képtelenség. Menjünk tovább, és olvassuk a 8. verset. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön, és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Talán lehet, hogy ahogy hallgatod ezeket a dolgokat, mert kicsit ilyen nehéz ezt ugye felfogni vagy megérteni, de valójában hogy ez a léleknek a munkája, és amiről itt Jézus is beszél, hogy a szél arra fúj, tehát a szél fújásához hasonlítja Istennek a lelkét. Hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön, hová megy. Ugye, így van mindenki, aki a lélektől született. Isten lelkének van egy ilyen titkozatos, egy ilyen nagyon különleges munkája az életünkben. Ugye maga ez az újonnan születés sem olyan könnyű ezt elmagyarázni, könnyű ezt megérteni. Igazából ehhez is hittel kell jönnünk, és el kell fogadnunk, hogy az ő igéje, Isten igéje ezt mondja, ezt tanítja nekünk, akkor mi ezt fogadjuk el, és ezt alkalmazzuk az életünkre. És ugye így van tovább az életünkben is, hogy nem látjuk Istennek a lelkét, csak érezzük az ő munkáját, érezzük a hatását. És visz valamerre, irányít minket, vezet minket. És sokszor nem tudjuk, hogy ez merről jön, és hová visz, vagy mi lesz a célja, mi az akarata. De ugye rábízzuk magunkat Isten lelkére. És ugyanúgy, ahogy a szelet sem látjuk, mert nem látjuk a szelet, csak a hatásait. Viszi a port, a faleveleket, mozognak az ágak, becsapja az ablakot, de nem látjuk magát a szelet. És ugyanígy csak az eredményét. És ugyanígy látjuk a léleknek is, lélek munkájának az eredményét. Nem látom, csak elhiszem, hogy a lélek létezik és munkálkodik. Nem látom, viszont érzem a hatását. Látom magamban, vagy érzem magamban, tapasztalom a magam életén, és tapasztalom másoknak az életén. Ugye ez az, ami történik, amikor mi újonnan születünk. Ez az, amikor az ember újonnan születik. Isten elkezdő benne egy ilyen nagyon különleges munkát. Menjünk tovább, és olvassuk a 9. verstől a 15. versig. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod? Bizony-bizony mondom neked. Amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztába, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. És aki hisz, annak örök élete legyen, és aki hisz, annak örök élete legyen ő bennem. Látjuk, hogy Nikodémus nem érti még mindig ezt az egészet. Még mindig ott áll, hogy ez hogyan lehetséges. És talán nekünk már könnyebb ezt megérteni, főleg, hogyha ugye itt újonnan vagyunk születve, akkor lehet, egy kicsit már unalmas is az egész. De mennyire nehéz lehet ennek az embernek ezt elfogadnia, vagy megértenie. És ezért is fontos, hogy legyen bennünk mindig ez a nyitottság Isten felé. Hogy ő merre visz, hogy a lélek merre visz. Hogy engedjünk az ő munkájának, a léleknek a munkájának. Hogy amikor Isten valamerre vezet, valahova visz, és ott állunk lehet, hogy egy kicsit értlenül gondolkodva, hogy ez most hogy lehetséges, akkor merjük magunkat így rábízni. Merjünk elfogadni tőle egy új irányt, egy új vezetést, más módot, más módszereket. És ugye, mert sokszor megálltunk mi is, hogy de hát hogyan lehetséges ez? Ugye megint előjönnek a mi kis dobozaink, a mi kis korlátaink, a határaink. És aztán Jézus beszél itt Nikodémusnak, hogy hát az a helyzet, hogy sajnos ti soha nem fogadtatok el tőlem semmit. Hogyha erről beszéltem, az se volt jól, a földi dolgokról nem fogadtátok el, ha mennyeiről fogok, akkor arról se azt se fogjátok elfogadni. És Jézus beszél arról is, hogy ő ugye a mennyből szállt alá, hogy ő neki hinniük kellene. De sajnos ugye itt volt az emberekben, ugye itt volt ő, mint az emberfia, de nem fogadták őt el, elutasították. Mert ugye megvoltak a saját kis elképzeléseik. De, De Jézus azt mondja, hogy ti nem fogadtatok el engem soha. Nem fogadjátok el az én tanításomat, az én intelmeimet. És ugye ennek majd látjuk aztán a következményét. Viszont Jézus ad nekik egy ilyen támpontot, hogy lehet, hogy most még nem értitek, vagy nem fogadjátok el, de az Jézus elmondja Nikodémusnak, hogy mi fog történni az ember fiával. És ugye ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, mert ugye itt az ő belévetett hittel, amikor ezt megteszik, ugye akkor történik az újjászületés. És itt elmondja Jézus Nikodémusnak, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie, és úgy, mint Mózes felemelte azt a kígyót a pusztába. És ugye aki arra a kígyóra nézett, az megmenekült. Ugye a 4. Mózes 21. részében van ez a történet, és nagyon érdekes egy történet, én bátorítalak, hogy olvasd el otthon. Ugye a nép szokásához híven fellázadt, hogy Mózes miért hozta őket ki, miért erre hozta őket ki, miért hozta őket a pusztába, meg fognak halni, jobb lett volna nekünk Egyiptomban, vagy stb. És akkor ezt a lázadó népre Isten ugye kígyókat küldött, és megmarták őket ezek a kígyók, és ugye sokan meghaltak. És aztán Isten, ugye Mózes jön Istenhez, és próbálja, hogy hát Uram, valami megoldás, hogy meggyógyuljunk ebből a kígyómarásból, és ugye akkor jön ez a kép, és akkor azt mondja Isten Mózesnek, hogy ezt a kígyót a rész oszlopra póznára felhelyezni, felemelni a tábor közepén, és aki rátekint erre a póznára, erre a kígyóra, akkor meg fog menekülni, akkor meg fog gyógyulni ebből a kígyómarásból. És ugye mindezt látjuk, hogy valójában egy előképe volt Jézusnak a megfeszítésének. Hogy ahogy a kígyót felemelték, és ugye ott volt a póznán, ugye így lett Jézus is felemelve, és megfeszítve. És ugye érdekes, nem tudom, ezt láttátok már, vagy ismeritek-e, ugye a gyógyszertárakon is látjuk azt a kígyót azon a póznán felhúzni, és ugye mindez ennek a jelképe valójában ugye a gyógyszer, vagy a gyógyulásnak a jele. Hogy ugye ez a rész, maga ez a rész oszlop, az az ítéletet jelképezte. Ugye a kígyó, tudjuk, hogy a bűn jelképe az igében, és ugye azt látjuk, hogy a részkígyó ott van ezen az oszlopon, ugye ott lesz megítélve a mi bűnünk, hogy Jézusban lett megítélve a mi bűnünk. És ahogy mi felnézünk, ránézünk, elfogadjuk, elhisszük, így van nekünk menekülésünk, így van nekünk üdvösségünk, ezt hittel elfogadjuk. És ugye ugyanígy volt ott a pusztában is, amikor az emberek, ugye megmarta őket a kígyó, megmarta őket a bűn, akkor, hogyha meg akartak gyógyulni, meg akartak menekülni, nem akartak meghalni, akkor azt mondták, hogy figyelj, akkor nézd a kígyóra, nézd oda föl erre az oszlopra, és akkor hittel fogadd ezt el, és akkor meg fogsz gyógyulni, meg fogsz menekülni. És ugye újból ez is egy olyan helyzet, ami ilyen megmagyarázhatatlan, hogy ugye abban a helyzetben is miért gyógyultak meg az emberek ott a pusztába? Kaptak valami ellenszériumot, hogy Mózes körbejárt valami fecskendővel, aztán na, tord le a gatyádat vele? Ugye hát nem így történt. Hanem, tehát nincsen egy ilyen fizikai vagy egy tudományos magyarázat erre, hogy miért így történt. Egyszerűen Isten ezt a szövetséget kötötte az emberrel, ezt mondta ott Mózesnek, így gondoskodott arra, hogy megmeneküljenek, nézzetek fel, és akkor élni fogtok. És ugye az ember sajnos olyan makacs, vagy olyan ostoba, vagy buta tud maradni, hogy ameddig nem ért meg valamit, vagy nem tudja valahogy így levezetni, hogy ez mint egy matematikai egyenletet, hogy ez miért így történik, vagy miért így lett, ahogy lett, akkor és nincs rá egy ilyen emberi magyarázat, akkor azt egyszerűen nem fogadja el, vagy kihajítja az ablakon. És ezekre a dolgokra nincsen emberi magyarázat. De ezt nem lehet megmondani, hogy miért így történt. Egyszerűen csak el kell fogadnunk, hogy Isten ezt a módot választotta. Hogy így történik az ember megmentése. Így menekülhetünk meg. Hogy Jézus fel lett emelve a keresztre, és meghalt, és ha mi ránézünk, feltekintünk hittelvel, akkor megmenekülünk. Ez Isten rendelése, ez Istennek az akarata. Ez így történik. És el kell fogadnunk, ugye hittel. Nincs rá igazából jó magyarázatunk. Meg tudjuk mondani proféciákból, stb., hogy ugye ez meg fog történni, és így, és tudunk rá szép magyarázatokat, valamiféle magyarázatot adni, de valóságos, igazi magyarázatunk ugye nincsen. Nincsen rá ilyen tudományos magyarázatunk. Csak el kell fogadnunk. És újból így van. A lélek munkája sokszor ilyen. Nem értjük. Miért teszed ezt? Miért mész arra? Már Isten arra kényszerít, arra megyek. Az az ő akarata. És sokszor tűnik ilyen logikátlanak, vagy ilyen megmagyarázhatatlannak, de ezt tesszük. És erre kényszerít minket az Isten lelke. És aki így legyél nyitott erre. És olvassuk tovább, talán a Biblia egyik legismertebb ige verse jön, János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És talán az ember, hogyha nem tudjuk meggyőzni az embereket ilyen tudományos magyarázattal, talán ezzel meg lehet, hogy egyszerűen csak Isten szereti az embert. És látjuk, hogy Isten szeretete felénk nagyon bámulatos, nagyon, nagyon lenyűgöző. Hiszen azt olvassuk, hogy ő a legdrágábbat adta. Ő a fiát adta értünk. Látjuk, hogy az Isten szereti az embert. Odaadta a drága, az egyetlen egy fiát, már még akkor, amikor mi még nem ismertük őt, amikor még nem döntöttünk mellette, amikor még az ellenségeiből voltunk. Isten ugye úgy szerette a világot. Ő egy ilyen agapé szeretettel szereti a világot. Tehát egy ilyen adakozó, egy ilyen adó szeretettel, egy valóságos szeretettel. Minden egyes embert szeret. Minden emberért odaadta a fiát. Nincsen két kaszt, vagy két csoport. Ezekért igen, a többiekért nem. Hanem mindenkiért odaadta. Minden emberért odaadta az ő fiát. És aztán látjuk ennek a következményét is, hogy örök élete legyen. Isten ad egy ajándékot, nem akármilyen ajándékot, egy vég nélküli ajándékot, egy örökké élvezhető ajándékot, ugye ez örök életet, amire igazából ugye az ember teremtetett. És Isten ezt odaadja az embernek, hogy itt van, ez a tiéd. Én ennyire szeretlek. És talán ez úgy meg tudja győzni az embereket. Talán ez, ami ez az igazás, ami nagyon összefoglalja Istennek a szívét felénk. És ha más nem, akkor ezt az embereknek jó odaadni. És ugye szoktuk azt mondani, hogy helyettesíts be magadat, a te nevedet ebbe az igeversbe. Mert Isten úgy szerette, hogy a világ helyett, mert Isten úgy szerette a Mozboer Pétert, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, nem örök élet legyen. Tehát ugye behelyettesíteni magamat, az én nevemet, hogy igen, engem Isten úgy szeretett, hogyha én hiszek az ő fiában, ki az én bűneimért, én értem meghalt, stb. Stb. Tehát erre emlékeztess magadat. És aztán nagyon fontos a 17. vers, Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. És még ezzel a verssel itt meg akarja erősíteni János, hogy igen, Isten szeret. Ő nem ítéletért jött. Ő nem azért küldte a Jézust, hogy ítélkezzen. És látjuk is, ha olvastad az evangéliumokat, akkor látni kell, akkor fel kell ismernünk, hogy hát nem ez volt Jézus célja. Ugye ő nem úgy jött az emberek közé. Ő nem ítélte, nem kárhoztatta az embereket. És Isten célja nem az. Nem azért küldte el a fiát, hogy akkor azt halljuk tőle, hogy na, ti milyen bűnösök vagytok, és milyen rosszak vagytok, és ugye összehúzzuk magunkat, és akkor ó, Uram, inkább veszünk el, vagy nem is tudom. Tehát ugye épp ellenkezőleg, ugye azért nem bántani akarta ezt a világot, nem bele akart még egyet így rúgni, hanem egyszerűen fel akarta emelni, meg akarta szabadítani, meg akarja szabadítani ezt a világot. És mégis mi magunk is, ugye ezt éppen néztük pénteken is, hogy sokszor az ember nem él abban, nem jár abban, amire Isten megváltotta őt. Ugye néztük, hogy milyen következményei vannak annak, amikor mi Jézussal járunk, amikor nekünk üdvösségünk van, amikor új életünk van. Ugye láttuk, hogy békességünk van Istennel. Ugye ez az állapotunk, hogy békénk van ő vele, hogy ő nem haragszik ránk. Nincs közöttünk háborúság, nincs közöttünk harag, nincs közöttünk széthúzás, nem ellenségek vagyunk, és tudjuk, hogy az ige a barátainak nevezi, és Isten barátainak nevez minket az igében, hogy az ő gyermekei vagyunk, hogy az ő szerelme vagyunk, az ő menyasszonya vagyunk. És ugye ez a mi állapotunk. Aztán láttuk azt is, hogy kegyelemben vagyunk, hogy ez a mi állapotunk, hogy kegyelemben járunk, hogy bármikor mehetünk Istenhez, hogy ő nem néz a mi bűneinkre, ő álmosta azokat. És mégis, ugye arról is beszéltünk péntek, hogy mégis az ember ugye nem él ezzel a lehetőséggel. Mint hogyha nem élnél azzal, hogy ott van a bankszámládon, nem tudom, több száz millió forint. És mégis lyukas a cipőd, lyukas a nadrágod, nem rossz az autód, és nem tudom, sátorba laksz. Hát ez ilyen fura dolog lenne. És mindenki csodálkozik, hogy de hát miért nem veszel már egy Mercedes-t, meg egy nagy házat a Rózsadombon valahol mondjuk, hogyha Pesten laknak. Igaz? Mert ott van, hát megtehetnéd. De, és mi is sokszor így élünk, hogy ebben, minthogyha Isten ítélete lenne rajtunk, vagy ilyen haragja. Holott ő megváltott minket. Ő megszabadított minket, és ő nem haragszik ránk. Ő nem, Jézus nem ezért jött, hogy így verje a fejünket az ő igéjével, hogy nem ilyen rossz, hogy nem ilyen, és ezt is elrontottad, és azt is. Hanem azért, hogy örök életet adjon. Hogy az ő gyermekei legyünk, hogy megszabaduljunk, hogy vele közösségben legyünk. És a római levél 8. fejezetében ezt olvassuk, hogy ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk. Tehát milyen buta elképzeléshez, milyen rossz elképzeléshez Istenről, milyen hamis elképzeléshez Jézusról, hogy ő kárhoztatna vagy elítélne minket. Hiszen nem ez a célja, hanem az, hogy így vele éljünk, vele szabadságban, vele közösségben, és élvezzük ennek a következményét. Élvezzük ennek a lehetőségeit, hogy ott vagyunk vele, és használjunk ki mindent, ami ebben a új életben van. Használjunk mindent, amit ő nekünk adott. Használjuk ezt a szabadságunkat, használjuk, hogy mehetünk hozzá, hogy vele lehetünk, hogy a lekünk adta az ő lelkét. Ugye ne éljünk, ne hagyjuk magunkat ebben a kárhoztatásban, ebben az ítéletben. Ugye hány keresztény él így, hogy Isten elfogad engem? Vajon Isten szeret engem? Vajon Isten megbocsájt nekem? Milyen kérdés? Miért jött Jézus? Hát mutasd meg ezt az igeverset. Hát olvasd el, hát nézd csak, hát miért jött? Hát azért, hogy te így érezd magad? Azért, hogy te így gondolkodsz. Ugye ez mind a gonosznak a hazugsága. Ő próbálja elrabolni az örömünket. Próbálja elrabolni minket Istentől, ettől a mély közösségtől. Hogy ilyen vesztes vagyok, egy ilyen lúzer vagyok, és engem Isten se fogad el. De ez nem igaz. Nem ez az állapotunk. Nem ez az állapotod. Hanem az állapotunk az, hogy örök életünk van. Az, hogy mi közösségünk, nekünk közösségünk van ő vele. És ezt élvezhetjük bármikor, bármelyik pillanatban. Folytassuk a 18-tól a 19. versig. Aki hiszben ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak. És látjuk itt is, és nagyon sok helyen az igében, hogy Jézus, amiről beszél, az nagyon egyértelmű, hogy itt arról beszél, hogy aki hisz, az nem jut az ítéletre. Aki pedig nem hisz, az igen, az oda jut az ítéletre, és sőt, már ott is van. És arról is beszél itt Jézus, és azt is látjuk, hogy két embercsoport van. Mindig két választás van. Soha nincs, nem történik, hogy soha nem látunk az igében olyat, amikor lenne egy harmadik alternatíva, egy harmadik lehetőség. Mindig kettő van. Itt is van, aki hisz, és ő neki már nincs az életén az ítélet. És aztán van a másik, aki nem hisz, ő ítélet alatt van. És látjuk, hogy azért, mert ugye ragaszkodik a régi kis életéhez, a régi kis szokásaihoz, és nem akarja világosságot. De ugye ez a kettő van. Nem lehet egy harmadik csoport, aki azt mondja, hogy hát én így kiülök a lelátóra, és így föntről nézem a meccset. És akkor majd meglátjuk, hogy ki győz, és akkor odaállok. Hogy ki áll, melyik csapat áll a nyerésre. Ugye, tudom, hogy szeretsz focizni, vagy sportolni, akkor na azért ki a jobb csapat, tudod, és akkor azért, na, akik fociznak jobban, akkor odaállok, tudod. És, de ez itt nem történhet meg, tehát ez itt nem lehetséges. Jézus is mindig ugye két választási lehetőségről beszélt, hogy vagy hideg vagy, vagy meleg vagy. Igaz? Ezt látjuk a Jelenések könyvében. Ugye jobbra meg balra, keskeny út meg a széles út. De ugye nincsen ilyen köztes állapot, nincs egy harmadik variáció. És ugye, döntenie kell az embernek. Neked, nekem döntenem kell, hogy merre megyek. És azok, akik azt gondolják, hogy azt hiszik, hogy van egy harmadik lehetőség, azok nagyon tévednek, azok nagyon rossz helyen vannak. És valószínűleg ezért ugye, ők az ítélet alatt vannak még. És akkor fejezzük be a 20-as és a 21-es versen. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjék a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy az Isten szerint cselekedte azokat. És ugye, csak így végezetül hiszem, hogy Isten arra bátorít mindnyájunkat, hogy így merjünk mellette dönteni. Merjük a világosságra hozni az életünket, a cselekedeteinket, a dolgainkat. Ne vigyük be így a sötétségben, ne rejtsük azokat el ő előle. Így ne akarjuk, hogy így ne leplezze el. Csak így engedd be az életedbe őt. Engedd, hogy ez a világosság bejöjjön, az ő jelenléte mindenhová. A szíved, az életed minden területére. Így ne tarts távol tőle semmit. Lehet, hogy úgy érzed, hogy lehet ez már olyan sok. Vagy ugye nem értem, hogy Isten mit akar még ezzel, hová akar vinni. Éppenséggel lehet, hogy éppen azt akarja, hogy azt a részt is átadd, amit lehet, hogy még magadnak sem vallsz be, vagy vallod be, hogy át kéne adni. De még lehet, hogy magunknak sem valljuk be, hogy az a terület az életünkön, az sötét, az olyan titokzatos, hanem csak így engedd a léleknek, ahogy láttuk ma is, azt a munkát, hogy hogy ő újjászült minket, és ugye visz minket, és nem tudjuk, hogy merre, meg hogyan, és nem tudjuk, hogy hogyan fogja elvégezni ezt a munkát bennünk, de csak így bízd rá magad Istenre bátran, nyugodtan. Hiszen látjuk, hogy ő elvette már az ítéletet. Látjuk, hogy ő nem azért jött, ő nem azért akarja ezt, hogy ő ítéljen téged, hogy kárhoztasson, hanem azért, hogy vele még jobb, még bensőségesebb, még különlegesebb kapcsolatban lehessünk. Hogy semmi ne tudjon közénk állni. Hogy még szabadabban tudjon ő bennünk munkálkodni. Hogy még jobban megismessük őt. És hogy a mi határaink, azok ugye kiszélesedjenek. És hogy meglássuk, hogy Isten határai is hogy szélesednek ki a mi életünkben. Hogy meglássuk, ahogy Isten lebontja ezeket a korlátokat. És megismerjük őt, hogy Isten mekkora és milyen nagy. Csak így engedd ezt a világosságot. Engedd be mindenhová. Csak így légy vele kapcsolatba. Menj ő hozzám. Lehet, hogy úgy mész sokszor, vagy úgy megyünk Jézushoz, ahogy Nikodémus ment, hogy nem értem, hogy hogyan lehetséges ez. Uram, miért? De ment Nikodémus. És nekem ez az, ami úgy mondtam is az óra elején, ami nagyon fontos és nagyon lényeges, hogy ő ment Jézushoz. És ott voltak a kérdései. És látod, hogy Jézus válaszol. Lehet, hogy mi nem is megyünk, vagy nem is tesszük fel ezt a kérdést, csak úgy ott vagyunk és gondolkozunk. De Jézus szólni fog. De hogyha megyünk egy ilyen őszinte szívvel, egy nyitott szívvel, egy ilyen, ahogy letesszük a mi elképzeléseinket, meg a saját elvárásainkat őróla, akkor ő szólni fog. És ugye megszabadít, és munkálkodik. Ahogy minden bizonnyal, ugye Nikodémusban is elvégzett egy munkát, hiszen látjuk, amikor Jézust megfeszítették, akkor ugye ő az egyik ember, aki ugye eltemetik Jézust. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy ez a beszélgetés egy hatalmas változást hozott Nikodémus életében. És hiszem, hogy azok a közösségek, amiket mi eltöltünk Istennel, azok a csendességek, azok a mi életünkben is ilyen hatalmas változásokat hoznak. És olyanokat, hogy lehet, hogy nem is gondolnánk. Egy-egy igevers, egy-egy ima, vagy egy-egy kis csendes idő, vagy egy bibliaóra, vagy egy imádkozás egy testvérrel, az lehet, hogy olyan változást hoz, amire nem is gondolnánk, nem is képzelnénk. Valószínűleg Nikodémus sem gondolt erre, hogy ez lesz belőle, de ha nyitottak vagyunk, akkor Istennek nincsenek határai, és nagyon sokra vihetjük ő benne. Imádkozzunk! Szerető Atyánk, köszönjük neked ezt a délutánt, és köszönjük, hogy látjuk az igédben lépten nyomon, hogy mennyire szeret minket. És talán most ez az időszak van, Uram, hogy pénteken is ezt láttuk, és most is, hogy így erősödjünk meg a kegyelemben, erősödjünk meg abban, hogy te nem ítélsz minket, hogy nem kárhoztatsz minket, hogy te szeretsz minket. És ez a mi állapotunk, ebben kell megerősödnünk. Igen, hogy elfogadsz, és hogy békességünk van veled, hogy kegyelemben vagyunk, és nincs már az életünkön semmi kárhoztatás. Köszönjük, Uram! Köszönjük ezt az egyszerű, de mégis nagyon fontos igazságot. Kérlek, hogy erősíts meg minket ebben. Hogyha amikor jön a gonosz, és megpróbál minket így félrevonni ebben, vagy hazugságokkal teletömni a szívünket, a fejünket, akkor hadd tudjunk visszamenni akár ez a János 3.16-hoz, János 3.17-hez, és együk azt meg újból, táplálkozzunk abból újból, hogy te ilyen Isten vagy, és te ezért jöttél. És ez az igazság, ez a ige, ez ma is igaz, és ma is érvényes, ez nem változott meg. És köszönjük ezt neked, Úr Jézus. Kérünk, hogy áld meg a hétvégétnek a hátvevő részét, áld meg a következő hetünket. Kérünk, hogy így gondoskodj rólunk, áld meg a betegeinket, hogy meggyógyuljanak, Uram. Kati nénér, imádkozunk, hogy hozz neki gyógyulást. Kérünk, Jézus, hogy áld meg azokat, akik munkát keresnek. Imádkozunk Laciért is, hogy segíts neki, Uram, hogy találjon végre munkát, és csak kérünk, hogy vezesd őt ebben, és mindazokat, Uram, akik majd mennek táborokba, meg gyerektábort, amit csinálnak hajnyék, meg holnap a Krisztiék is pápán kérünk, hogy áldozokat meg, munkálkodj ott a gyerekeknek a szívében, és imádkozunk, Uram, azokért az emberekért, akikkel a csoport beszélgetett tegnap, meg tegnap előtt, és átadták az életüket, hogy így hozd el ide közénk őket, hogy tényleg ez egy igazi, egy valóságos döntés legyen az ő életükben, és elkezdődjön bennük ez az új élet, amiről ma is beszéltünk. Áld meg a gyerek otthont, ahol ott is elfogadtak téged, Uram, páran. Kérünk, hogy áld meg azokat a gyerekeket, és építsd őket fel. Köszönjük neked, Jézus, drága nevedben imádkoztunk. Amen. Amen.